سورة الشرح أو سورة انشراح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللہ بازارِ مہربان جے نالے ساں شروع. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنجو سینو تو لائے کشادو نہ کیو اتھوں چھا اے تنجو ہو بار تو کھاں لاتھو سوں جہیں تنجی پٹھیے کے گرو کیو ہو اے تنجی ساراہ تو لائے متھائیں کئی سوں چھو تب بے شک اہ جیساں گڑ سہ جاہی بے شک اہ جیساں گڑ سہ جاہی تہیں کرے جڑیں واندو تھیں تا عبادت لائے محنت کر ایں خاص پہنجے پالنہار ڈاں دل لگائے.